رسول الكريم برادر المحترم آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ سرکل نمبر 25 جنوبی ضلع سہروا نے ہمارے آنے کی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو یعنی 9 ستمبر 1990 کو یہاں شیعہ نے ایک چیلنج کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور سپاہی صحابہ اور سنی ہمیں خام خواب کا فرقرار دے رہے ہیں، لہٰذا ہم چیلنج کرتے ہیں کہ ہم اپنا اسلام ثابت کرتے ہیں اور سنی ہمیں کام ثابت کرتے ہیں۔ انہوں نے چیلنج دیا، اہل سنت کی طرف سے مولانا عطاء اللہ بنجالوی نے ان کا چیلنج قبول کیا اور اس کے بعد شیعہ اور اہل سنت کے مابین ایک زیادہ تحریر پایا اور اس معاہدے کی روشنی میں آج 25 ستمبر 1990 کو مناظرہ صبح 9 بجے یہاں جنگ گھر میں پڑتا ہے، لیکن مناظرے میں مولانا علی شیر حیدری سپاہ صحابہ صوبہ سندھ کے جو صدر ہیں مناظر اسلام ہے ہمارے مایا ناز خوب ہیں، ان کو پورے مناظرہ کرنا تھا، شیعہ کی طرف سے تاج الدین حیدری اور مظہر الحق دیوبندی بھی آنا تھا اور مولانا علی شیر حیدری کے معاون کی حیثیت سے میں نے یہاں پہنچنا تھا، تو ہم دونوں ساتھی یہاں آپ کے سامنے حاضر ہیں 9 بجے سے، لیکن اس وقت تک جب کہ 10 بج رہے ہیں کوئی شیعہ اس گاؤں میں اس شرائط کے مطابق مناظرے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امن سپاہ صحابہ کو اللہ نے فتح دی ہے اور شیعہ وعدے کے باوجود فرار ہو گیا، اس کے لیے بہانہ جو ہے بعض ساتھی کہتے ہیں اجازت یہ نہیں ملی، شیعہ کہتے ہیں اجازت نہیں ملی، فلاں آدمی نے وعدہ کیا تھا فلاں گاؤں کے پھر میں نے کہہ دیا جی یہ لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں ہے یا مناظرے کی اجازت نہیں ہے، یہ لیت لال ہے۔ اصل بات ہے کہ وعدہ ہوا ہے ایک چیز کا مولانا عطاء اللہ بنجالوی اور بشیر بخاری کے ذریعہ، اب اس کے اندر جو گواہ بنائے گئے یہاں گاؤں کے لوگ ان گواہوں کو بھی علم نہیں کہ اجازت نہیں ملی یا بہت مناظرہ کیسا کر دیا، اور نہ مناظرہ کرنے والوں اور شرائط طے کرنے والوں نے اس پر عمل کیا، یعنی ان کو کہا گیا یا ان کو پتا ہے کہ مناظرہ ختم ہو جائے گا۔ اب شیعہ صرف جھوٹ بولنے کے لیے اور اپنے فرار کا بہانہ بنانے کے لیے کہتے ہیں اجازت نہیں ملی، یہ ہم تو آ رہے ہیں اور میں اعلان کر چکا ہوں کہ مکمل ذمہ داری مل کر ہے، اس گاؤں کے کسی آدمی پر کوئی ذمہ داری نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، اگر پچا بنے گا ملک بنے گا مناظرہ ہم نے کرایا ہم یہاں آئے، تو جب ہم مکمل ذمہ داری لیتے تو اس کے بعد شیعہ کی طرف ہمیں آدمی لے گئے، اس کے باوجود کوئی شیعہ مناظرے کے لیے یہاں نہیں آیا، ماشاء اللہ تو چیلنج انہوں نے کر دیا تھا، لیکن اب وہ فرار کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے تھا، کوئی ایسے حالات اس ملک کے اتنے خراب نہیں ہے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر 25-25 آدمی جس طرح بیٹھ کر ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی تھی اس کے لیے بھی حالات خراب ہو، ایسے حالات کوئی خراب نہیں، آپ بتائیں کہ کون سا حالات خراب ہے، اگر گاؤں کے اس جنگ گھر میں 25 آدمی ان کے 25 ہم بیٹھ کر بات کرتے تو اس سے کوئی معاشرہ لگ جاتا ہے یا اس سے کوئی قتل حالت ہوتی یا لڑائی ہوتی، جب حالات ایسے ہیں گئی تو یہ بہانہ بنا لو کہ جناب اجازت نہیں ملی تھی تو اس میں فرار نہیں آیا، یہ صرف فرار کا راستہ ہے، تو لہٰذا آپ کو مبارک ہو کہ شیعہ شکست کھا چکا ہے، انجمن سپاہ صحابہ انجمن سپاہ صحابہ سنت میں جناب شیعہ مذہب جھوٹا ہے اہل سنت کا مذہب سچا ہے، جو آج اس 25 جنوبی کی تاریخ میں یہ واقعہ سنہرے روپ سے لکھا جائے گا کہ شیعہ چیلنج کرنے کے باوجود فرار کا راستہ اختیار کر گیا، اس لیے کہ شیعہ مذہب جھوٹا ہے اہل سنت کافر کافر کافر کافر، تو اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، وہ سب شیعہ کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ امامت، عقیدہ قرآن اور عقیدہ اصحاب رسول، عقیدہ اہل بیت، یہ اور اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکات، تمام چیزیں اہل سنت سے علیحدہ ہیں، وہ سب شیعہ کا اہل سنت کے ساتھ کسی چیز کا تعلق نہیں، کوئی مسلمان شیعہ کے ساتھ نہ اتحاد کر سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے عقائد علیحدہ ہیں، شیعہ کے عقائد علیحدہ ہیں، شیعہ کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، شیعہ کے عقیدے میں اماموں کا درجہ نبیوں سے زیادہ ہے، شیعہ کے عقیدے میں یہ جو قرآن موجودہ ہے یہ شراب کو خلفاء نے یہ قرآن لکھا، یہ شیعہ کا عقیدہ، شیعہ کے عقیدے میں ابو بکر اور عمر کافر ہے، لہذا ان سارے عقائد کی وجہ سے شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. پہلے بھی کافر تھا, آج بھی کافر ہے. شیعہ آج اس چک میں آ کر اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکا, اس لیے کہ شیعہ کافر تھا, کافر ہے, کافر ہے. شیعہ کل بھی کافر تھا, شیعہ کل بھی کافر تھا. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی فساد نہیں, ہم جب ذمہ داری لے رہے ہیں اس کے باوجود شیعہ کا نہ آنا شیعہ کی شکست احساس ہے. بے شک آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کے ساتھ جب بھی کسی جگہ مناظرہ ہوا, اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. بابا علی شیر حیدری مناظر ہے, شیعہ کے ساتھ کئی دفعہ مناظرہ ہوا اور شیعہ میدان مناظرہ میں یا تو آیا نہیں, اگر آیا تو میدان سے باہر گیا. بے شک ایسی مثالیں مولانا عبد الستار پہنچے کے ساتھ بڑے بڑے شیعہ کے مناظر ہوئے اور تمام مناظروں کی تفصیلات چھپی ہوئی ہیں. تمام مناظروں میں شیعہ ہمیشہ بھاگتا رہا ہے, کبھی مناظرے میں آیا نہیں, اگر آ گیا تو درمیان مناظرے میں شور بتا کر اٹھ گیا, بھاگ کر چلا گیا. یعنی مولوی اس نے شیعہ مکان کی چھت پر پڑ کر اسے مکانوں سے چھلانگ لگا کر بھاگ گیا تھا. مگر مکان کا اگر بعد میں بھی ایسے ہوا اور اسی طرح باغ سرگانے کا مرادہ چھپا ہوا سوال جواب کا, آخر میں جب اس کو جواب نہیں آیا تو بھاگ گیا. تو یہ شیعہ کی تاریخ ہے. میں آپ حضرات سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے مسلمانوں, شیعہ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. شیعہ کافر ہے, لا شک کافر ہے. شیعہ کے عقائد کفری ہیں, قرآن حدیث اور اجماع امت کے لازمی نہیں. شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں آپ حضرات کو, اس گاؤں کے چودھریوں کو, سنیوں کو, مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ شیعہ نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج میں شیعہ جھوٹا کرا پایا ہے اور شیعہ کائنات کا بہترین کافر ثابت ہو گیا. اور رہی بات یہ کہ جناب یہ کہنا کہ بھائی اپنا دوسرا, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اجازت نہیں ملتی, یہ فلاح ہو گیا, یہ شیعہ کی فرار کا راستہ ہے. اور شیعہ کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ جہاں پر سنی کمزور ہو یا سنی یعنی بیدار نہ ہو اور چار چھ شیعہ ہو تو چیلنج کر دیتے, لیکن جب وہ کہتا ہے باندھ دیتے. یہاں پر ہوا ہے اور آئندہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی موقع ہے گا شیعہ میدان میں نہیں کھیلے ان شاء اللہ. شیعہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, مسلمان کا مقابلہ نہیں. نہیں بول سکتا. اب یہ دیکھو یہ جتنی بھی کتابیں آپ کے سامنے ہیں, مولانا علی شیر حیدری صاحب کم از کم دو من سے زیادہ ان کا وزن ہے ان کتابوں, اور یہ ساری کتابیں شیعہ کی. ہم شیعہ کی اپنی کتابوں سے, شیعہ کی اپنی کتابوں سے شیعہ کا کفر ثابت کر رہے ہیں. قرآن حدیث اور شیعہ کی کتابیں, شیعہ کی کتابیں تو شیعہ کتنے قابل قبول ہیں. چلو میری کتاب شیعہ نہیں مانتا, نہ مانے, لیکن شیعہ اپنی کتاب تو مانے گا نا, جو ان کی اپنی کتاب ہے. تو یہ سارا لٹریچر, ساری کتابیں پوری کو کام ثابت کرنے کے لیے یہاں جمع کی. لیکن مولانا علی شیر حیدری جو ہمارے مناظر ہیں, ہمارے جرنیل ہیں, ہمارے چھپائی ہیں, ہمارے بہت بڑے مناظر عالم ہیں, صبح سندھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بلکا کا کیا ہے سر, اور بڑے مناظرے ہوئے ہیں, اور ان کا علاقہ جو خیر پر دوست کا ہے وہ سارا شیعہ کا ہے, اور بہت زیادہ انہوں نے شیعہ سے مناظرے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو یہاں آپ کے گاؤں میں فتح نصیب کی ہے. میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں, مولانا علی شیر حیدری تمہارا شیر, تمہارا شیر, میرا شیر, آ گیا بھائی, آ گیا, آ گیا بھائی, آ گیا, کل بھی تازہ تھا, میں کل بھی تازہ تھا, ہتھی ہتھیار. تو آپ رات سے جو گاؤں کے بھول یہاں تشریف فرما ہے, وہ ان سے یہ کہوں گا کہ آج کے اس تاریخی واقعہ کو آپ اپنے ریکارڈ میں جمع کیجیے, اور جو سنی نوجوان یہاں موجود ہیں ان کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, مناظرہ طے ہوا, شرطیں طے ہوئی, معاہدہ لکھا گیا, سپاہ صحابہ اس معاہدے کی روشنی میں یہاں پہنچے. بے شک ٹھیک ہے, معاہدے کی روشنی میں یہاں, اور آپ کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ شیعہ میدان میں نہیں ہے اور سپاہ صحابہ میدان میں. حالانکہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج کل کا دور مناظروں کا دور نہیں, الیکشن ہو رہا ہے 24 اکتوبر کو اور پاکستان کے سارے لوگ الیکشنوں میں کھیل رہے ہیں, لیکن ان ساری باتوں کے باوجود معاہدے کے مطابق ہم یہاں آئے. شکریہ چھوڑ کر آئے, کراچی سے لوگ آئے ہیں, مولانا ممتاز صاحب کراچی سے آئے ہیں, ہماری جماعت کے ڈپٹی جنرل سکریٹری بکری ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے, مولانا علی شیر حیدری صبح سنگھ کے صدر ہیں وہ یہاں موجود ہیں, اتنی دور سے آیا اور میں اس سارے کام چھوڑ کر آیا ہوں, پھر پوری جماعت کا سرپرست یہاں موجود ہے, اس لیے تاکہ شیعہ کو کوئی بہانہ نہ رہے, تاکہ شیعہ کو کوئی بہانہ نہ رہے, تاکہ شیعہ جو ہے وہ رہے, وہ کوئی راستہ اختیار نہ کر سکے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے, ایک بات یاد رکھیں, آج کے بعد اگر کوئی شیعہ اس علاقے میں پھر چیلنج کرتا ہے تو سپاہی صحابہ پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سپاہی صحابہ اسلام علامہ سے فاروق جی دھیرے دھیرے لیکن میرے سنی بھائیوں اس علاقہ کے دوستوں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بولی معاہدہ طے ہونے کے بعد لکھا جانے کے بعد پولیس کو مدد کے لیے شیعہ نے بلایا پولیس کو مدد کے لیے شیعہ نے بلایا پولیس کو سازش کے تحت وہاں لایا گیا اور شیعہ لائے اور سازش کے تحت انہوں نے پولیس سے کہلوا دیا کہ مناظرہ نہ کرو. تو پولیس کے کہنے سے ہم مناظرہ کیسے روک سکتے ہو جب آپ نے چیلنج کیا تھا اس وقت پولیس کہاں تھی؟ چیلنج کے وقت تو پولیس سے نہیں پوچھا اور جب پتا چلا کہ سپاہی صحابہ مقابلے میں آ رہی ہے تو اگر پولیس کہاں یا پولیس سلام لے کر پولیس کو بلا رہی ہے پھر مدد کو آؤ اب پولیس تمہاری مدد کرے گی. لیکن میں آج یہاں اس بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ پولیس فوج دنیا کی کوئی طاقت سپاہی صحابہ کے موقع پر رد نہیں کر سکتی. اس کے قائد اور اس کے بانی مولانا اکبر نے ابھی بتاؤ عمر کے لیے جان دی ہے. سر بھی زندہ تھا سر بھی زندہ تھا. آج ہم ان کی جگہ پہ کھڑے ان شاء اللہ اگر آج مناظرے کے لیے ہم جہاں نہ آتے تو اس کا مطلب ہے کہ حق نواز دونوں سے ہم نے ہٹائی کون تھے شیعہ کے کفر پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے. ایک بات یاد رکھیں پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے. لٹریچر تھک چکا ہے فتوا تھک چکا ہے کتابیں تعمیر ہو چکی ہیں قرآن حدیث اجماع امت اور خود شیعہ کی کتابوں کی روشنی میں شیعہ کائنات کا بدترین کہا ہے. کائنات کا بدترین کہا ہے اور سپاہی صحابہ اس کفر کو ہر جگہ پر گندہ کر رہی ہے اور کرتی رہی انسان لاکھ روپیہ کر رہی ہے اور کرتی رہے. ہم شیعہ کو آج چیلنج یہاں کرتے شیعہ نے یہاں چیلنج کیا تھا چیلنج کیا تھا اس کو ہم نے قبول کیا ہم نے قبول کیا لیکن شیعہ میدان میں نہیں آئے. اب میں شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. شیعہ کائنات کا بدترین اگر شیعہ کو تکلیف ہے تو ہم پر سرگوڈا کی عدالت میں مقدمہ کر یا ہائی کورٹ میں مقدمہ کرتا یا سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ کرتا. شوق میں تم نے بلایا ہم آ گئے تم نہیں آئے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے باوجود تم کورٹ میں مسلمان ہے تو پھر تم سے کہیں گے کہ تم اس کے باوجود کافر ہو اور تم اگر پھر بھی کہتے مسلمان ہے تو پھر تم عدالت میں آؤ. کہاں آؤ عدالت پھر کہاں آؤ عدالت. لیکن آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ شیعہ مر جائے گا الٹا لٹک جائے گا شیعہ عدالت میں نہیں آئے. شیعہ عدالت میں نہیں آئے گا وہ زخمی سانپ کی طرح شیعہ تڑپ رہا ہے. مولانا حق نواز شہید نے جو مسٹر لگایا ہے نا مسٹر مولانا حق نواز شہید نے جو اس شیعہ اس کالے سانپ کو جو حق نواز نے مسٹر لگایا ہے اس مسٹر کی وجہ سے شیعہ تڑپ رہا ہے سانپ تڑپ رہا ہے. تو شیعہ اس مسٹر کی وجہ سے سانپ تڑپ رہا ہے اور جب سانپ تڑتا ہے تو اس کی موت قریب ہوتی ہے اور اس کی جو سیل ہے وہ انشاءاللہ 24 اکتوبر کو ہم کچل لیں. انشاءاللہ ابھی وہ توڑ رہا ہے اور 24 کو اس کی سیل کو ہم کچل لیں انشاءاللہ. یہاں بھی پورے خلق میں کچل لیں انشاءاللہ. نام میں اس وقت 26 امیدوار الیکشن میں 26 امیدوار پورے پاکستان اور سپاہی صحابہ ان شاء اللہ جنگ سے پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کر کامیاب مولانا حق نواز شہید احمد کی جامع مسجد کے خطیب مولانا اشار القاسمی جو سپاہی صحابہ کے نئے سر پر ان شاء اللہ شیعہ کا قبر پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش کرے. شیعہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیا کہ جمہوری پتی میں کافر کہا گیا ہے ہم تمہیں قومی اسمبلی میں کافر کہیں قومی اسمبلی میں تمہیں کاغذ ثابت کریں اگر تمہارا کوئی بات موجود ہے دنیا میں تو وہاں اس کو لے ہم ہر جگہ تمہیں کافر کہتے ہیں آج میں یہاں موجود ہوں. شیعہ کو کافر کہہ رہا ہوں. آپ کو ہمارا جلسہ خبر دینے ہے خبروں کا بھی ہم تمہیں کافر کہیں. ہم تمہیں پھر چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارا کٹارے میں آؤ, میں فیل جہاں جانا چاہتے ہو آؤ. آج ہم تمہارے پاس آئے ہیں, تمہارے چیلنج کے جواب میں آئے ہیں. اس کے بعد بھی ہم تمہیں کافر ثابت کرنے کے لیے ہر جگہ تیار ہے. اس لیے کہ مسلمان الگ ہے, شیعہ الگ ہے. اور باقی میں یہاں کے گاؤں کے سنی بات ہوں مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں, صحابہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں, ابو بکر عمر کے نام پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سنیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. تم اپنے باقی اختلاف کو تو اختلاف سمجھتے, کسی کا کے ساتھ تمہارا نانی پر اختلاف ہے وہ تو اختلاف ہے, کسی کے ساتھ سڑک پر اختلاف ہے وہ تو اختلاف ہے, کسی کے ساتھ تمہارا پانی لگانے پر اختلاف ہے فصل میں وہ بھی اختلاف ہے, کسی کے ساتھ تمہارا پڑوس کا اختلاف ہے اس کو بھی اختلاف سمجھتے ہو. تم والیوں کے اختلاف کو اختلاف کرتے ہو, تم زمین کے اختلاف کو اختلاف سمجھتے ہو, تم گلیوں کے اختلاف کو اختلاف سمجھتے ہو, بوٹوں کے اختلاف کو اختلاف سمجھتے ہو, لیکن ابھی بکر عمر کے کافر کہنے والے سے کوئی اختلاف نہیں کرتا ہے. اپنی مالی بات پر اختلاف ہے تمہیں, لیکن عائشہ صدیقہ کے کوئی بداری عورت کہنے والے سے کوئی اختلاف نہیں. تو ہم اس اختلاف کا جو بڑا بڑا اظہار کرتے ہیں وہ صرف ایمان کی غیرت اور دین کی اہمیت کی وجہ سے. آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. آج کے بعد اس گاؤں میں آپ شیعہ کا مکمل سوشل بائیکاٹ کریں. آپ شیعہ کو بتائیں کہ تم سارے پہ چکے ہو کہ کا ہو, چیلنج تم کرتے ہو, پھر جب ہمارے علماء آتے تو بہانے بناتے ہو کہ تم کافر ہو. ہمارے علماء اس جگہ پر آ کر تمہیں کافر کہہ چکے ہیں اور تمہارے کفر میں کوشش باقی نہیں. یہاں کے سنی نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کے کام کو تیز کریں. ٹھیک ہے, خانہ کے کام کو اس راستے میں مشکلات آئیں گی. تمہارے اپنے لوگ بزرگ ہوا کئی راستے میں رکاوٹ بنیں گے. چھوڑو یار تمہیں کیا اس سے لڑائی ہے, یعنی نالی کا اختلاف ہو تو بزرگ نہیں ہوتا, لیکن ابو بکر کی نموز کی بات ہو رہی ہے. چھوڑو. ٹھیک ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہو سکی, ذاتی جنگ نہیں ہے. ہم صحابہ کی نموز کے لیے آپ کے سامنے آئے ہیں, صحابہ کے لیے آپ کے دروازے پر آئے ہیں. اور نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی شیعہ اگر چیلنج کرے تو اس کو رسوا کرنا اور اس کو اس ذلت آمیز شکست سے دوچار کرنا آپ کا فرض. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم چل کر آئے ہیں, وقت نکال کر آئے ہیں, ہم کوئی فارغ نہیں بیٹھے. ہمارے ساتھ آؤ, ہمارے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے, آپ ہمارے ساتھ رہو. اس کے باوجود ہم رات 12 بجے تک جنگ میں نے نکل کے 10 منٹ میں بتائی اور رات 12:30 بجے وہاں سے چلے ہیں, رات کا سفر کیا ہے, سروے دیا ہے اور نیند کے بغیر آپ کے پاس یہاں پہنچے ہیں, آپ کے دروازے پر آئے, پھر بھی شیعہ نہیں آئے اور پھر بھی آپ خبر چلا, پھر بھی آپ کا تعلق ان کے ساتھ سلام بھی لے, دعا بھی کرے اور مان کا بھی کرے اور ان کو معاملہ بھی کرے اور آپ کی پھر غیرت میں جاتے. ہم تو 12 بجے ہیں, ہمارا دماغ نہیں دے گیا. مولانا علی شیر حیدری پرسوں سے چلے ہوئے ہیں گاڑی پر کراچی سے, مولانا فاروق دان صاحب جہاز کے ذریعے اور گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتے ہوئے یہاں آپ کے پاس پہنچے ہیں. میرے بھائیوں, ہم اس مسئلے کو ذاتی مسئلہ نہیں بناتے, یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ دین کا مسئلہ ہے. آج ہم یہاں آتے تو یہاں دین کا نقصان ہوتا, دین کا خسارہ ہوتا. ہم اس دین کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, صحابہ کی نامز کے لیے ہم آپ کے دروازے پہ چل کے آئے. ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کو جگائیں, نوجوانوں کو بیدار کریں, سنیت کو بیدار کا ہمارا فرض ہے. اور اس کے بعد تم بیدار نہیں ہوتے اور تم سپاہ صحابہ کے کام کو تیز نہیں کرتے, ہمارا کوئی قصور نہیں. ہم نے کوئی دنیا نہیں آپ سے لینی, کوئی پیسہ نہیں لینا. یہ لوگ صحابہ کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں, اس لیے ہماری ان سے لڑائی. یہ لوگ خدا کی توحید پر تبرا کرتے ہیں, خدا کی توحید کو مسالہ کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. یہی کتابیں ہیں, یہ کتابیں یہاں موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کے بارے میں ہے, اللہ عز وجل 1,24,000 نبی اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے بارے میں مانتا ہے. یہ بھی ان کی کتابوں میں, اور قرآن جو ہے یہ موجود ہے, اس کو صحابہ نے تبدیل کر دیا. یہ بھی کتابیں موجود ہیں, یہ قرآن شریف کو خلفاء کی کتاب ہے, یہ بھی موجود ہے. اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ قال الشیطان, شیطان نے کہا, اس شیطان سے بڑا عمر بن خطاب ہے جن کے قرآن میں لکھا ہوا ہے, جن کے ترجمہ قرآن میں. تو میرا بھائی, میں ترجمہ مقبول ہوں, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے موقف کو مضبوط رکھیں. ہم نے اتمام حجت کر دیا ہے, جو فریضہ اللہ کی طرف سے اس چیلنج کے جواب میں ہم پر بنتا تھا, اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں ہم اس کو پورا کر چکے. ہم کسی گراہک اور شہرت کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں, ہم دین کے لیے آئے ہیں. اور آپ سکھ دین کا راستہ دے کر کہتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کے کام کو آپ تیز کریں گے, تو علاقے میں یونٹ قائم کریں گے, علاقے میں نوجوانوں کو تیار کریں گے, کالجوں میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں, جو یہاں طالب علم کام کریں گے, ایک ایک بستی میں, ایک ایک شہر میں سپاہ صحابہ کا پرچم لگا. آج کے بعد ہر سنی کے دروازے پر صحابہ کا پرچم لگانا چاہیے. اس لیے کہ شیعہ آج ناکام ہو چکا ہے, شیعہ نے آج شکست کھائی ہے تم سے. یہ بہانہ لگا کر نہیں آیا, یہ سچا ہوتا تو سادت ایمان کرنا ہے اور تیرا پولیس کا مانتے سادت ایمان کرنا ہے اور چاہتا کیا کہ میرے گھر مجھے پولیس آ کر میری حفاظت کرے. میں کہتا ہوں میں ایمان ثابت کرنا ہے, سنگیت تو پہلے میں ایمان ثابت ہے اور حسین کا لیتے اور اس میں روزے کی روزے کی انہوں کمی سے یہ ایمان بھی ہوا کا دوسرا نام ہنگری کا دوسرا نام. ایک مطلب کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, یہ اس بنیاد پر تلوار کرتا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں میرا یہی موقع تھا کہ یہ ٹھیک نہیں تھا, میں یہ کو سوری سمجھتا ہوں. آئے اور نام حسین کا لے کر تم بھاگ یہ پولیس نہیں آئی اس لیے بات حسین کا نام میرا چھوڑے دو. تو یہ فراڈ ہے, یہ فریب ہے شیعہ کا. بہرحال شیعہ کبھی بھی سنی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا, یہ بات آپ یاد رکھیں. جب میں نے بہانے بنایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی